جسم کی بدولت مجھے درد مل گیا ہے، تیرے حسن کی بدولت رہ دونوں ہی سلامتی، سر میرا در تمہارا آیا کا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا، تیرے جد سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا آیا کا تیرے اب تو ملے، تیری ذات بحر وحدت، تیری ذات بحر وحدت منج دھار میری ہستی، تیری ذات بحر وحدت منج دھار میری ہستی، ڈولے بھنور میں کشتی اور دور ہے کنارا آیا کا تیرے کرم کا اب تو ملے، گونج بجایا کا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا، آیا کا تیرے کرم تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا، آیا کا تیرے کرم کا اب تو ملے، یا نبی دیوانہ تیرے در پر جب آ گیا بیچارہ، دیوانہ تیرے در پر جب آ گیا بیچارہ، مانا برا ہے لیکن آخر تو ہے تمہارا، حمد و ثنا اور نعتیہ چند اشعار پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق کائنات جلا والا، بندہ ناچیز دے دل دماغ نگاہ اور زبان نو غلطی خطا تو محفوظ فرماوے، نفسانیت شیطانیت تو محفوظ و مامون فرمائے، اج دی عظیم الشان روحانی محفل بسلسلہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب حاجی شرافت علی صاحب دے کاشانہ دے اتے انعقاد پذیر ہے، تساں دوست بڑی محبت نال ذوق شوق نال تشریف فرما جے، سونا رب سونے حبیب دے صدقے اس محفل نو قبول فرماوے، اساں ساریاں دے واسطے روز معاشر ذریعہ نجات بناوے۔ عزیزان گرامی، شاہ صاحب قبلہ جڑے اس تحتہ پنڈ دے خطیب امام نے، وہ میرے بارے غلو آمیز گلاں اپنے ذہن مبارک دے نال کردے سن پے، میں انہاں ساریاں تو بری ہاں، میں میرا تعارف صرف اینا ہے کہ میں دنیا کائنات تو سب تو بدترین ایک انسان ہاں، یعنی انسانی شکل دے اندر ہیں، رب دے پاک محبوب دا صدقہ جے میرے گناہ بخش چھڈے رب نے، اپنے عذاب ناراضگی تو مینوں بچا لیا، تو میں سمجھاں گا میرے جیسا خوش نصیب انسان ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں ایمان دے موت آؤں دیئے کس حال وچ مرنے ہاں کس حال وچ نہیں، یہ تعریفاں تے یہ جو کچھ ہے یہ کچھ بھی نہیں، جے کوئی شے کم آوے گی تو اس لئی آوے گی جدو اللہ تعالیٰ دے حبیب نے سانو جان بخشی کر دیتی کہ جاؤ تانو معاف کر دیتا ہے. بس اینے سارے لفظ کہہ دین گے جدوں اس لیے سارا کچھ کو کم آ جانا. عزیزان گرامی جناب دے سامنے مختصر وقت چ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی صورت اور سیرت طیبہ من مونی صورت اور دل مونی سیرت دیاں چند گلاں جناب نو سناواں گا. اللہ سونا سونے حبیب دے صدقے بندہ ناچیز نو شرع صدر عطا فرما. آمین. کسی شے نال پیار جدو کوئی کردا ہے نا یا او دی صورت ویکھدا ہے تے یا سیرت ویکھدا ہے اینا دو چیزاں تو علاوہ تیجی کوئی وجہ نہیں ہوندی پیار کرنے دی. صورت دا مطلب ہے او دا ظاہری روپ ظاہری شکل شکل سونی ہوئے تے اس حسن نو ویکھ کے کئی دل دے بیٹھ دے نے تے کئی پھر اونچیاں نظر والے بندے ہوندے نے دور دی نظر رکھن والے یا انہاں نو باریک بین آکھو او ظاہری شکل ویکھن دی بجائے عادت تے چال چلن نو ویکھ دے نے. جے چال چلن ہوے سونا تے او پیار کردے نے ورنہ نہیں کردے پاویں شکل جتی مرضی سونی ہو. رب سونے نے اپنے پاک محبوب نال محبت کیتی وی اے تے آکھیا وی ہے سو کہ تسی وی اس نال محبت کرو تے جدو توجہ کری دیئے پتہ لگدا ہے کہ واقعی کائنات دے اندر حضور ہی اس چیز دے حقدار نے کیونکہ رب سونے نے اپنے پاک محبوب نو صورت وی بے مثال دتی ہے اور سیرت وی بے مثال دتی ہے. شکل پاک وی سرکار دی لا جواب ہے اور سیرت کردار عادت چال چلن سرکار دا او بھی بے مثال ہے. بیٹھو تو جناب والا اللہ سونے نے اپنے پاک محبوب نو ایسا سنواریا کہ صورت پاک وی رب دے محبوب دی بے مثال ہے اور سیرت پاک وی بے مثال تاکہ جے کوئی صورت دا دیوانا ہے تو انو صورت نال پیار کرنا ہے تو پھر صورت ایسی سواری ہے کہ انو کسی اس صورت دے نال دی کوئی نہ صورت ملے تے نہ کسی اور نال پیار کرے تے جے کوئی عادت نو ویکھدا ہے چال چلن ویندا ہے شکل نہیں ویکھدا تے پھر اون دے واسطے اللہ سونے نے خلق عادتاں خصلتاں چال چلن محبوب نو ایسے دے چھڈے نے کہ ہر ہر عادت ہی سرکار دی من موڑی. تائیں اللہ دا پاک محبوب رب دی ہر شان دا ثبوت بن کے آیا. اللہ دی شان دا ثبوت نبی پاک نے کوئی شان رب دی توحید دا ثبوت وی حضور دی ذات ہے رب دے اظہار دا ثبوت وی حضور دی ذات ہے رب دی قدرت دا ثبوت وی حضور دی ذات ہے کیونکہ رب سونے نے پہلا رب اپنے پاک محبوب نو سنایا ہے رب نے اپنے پاک محبوب دے نور نو بنایا ہے تو پھر ساری خدائی حضور تو بنی ہے جب ساری خدائی نبی پاک تو بنی ہے تے ہن آسمان ویکھو تے قدرت خدا دی ظاہر ہوندی جے زمین والے ویکھو تے قدرت خدا دی ظاہر ہوندی ہے. معلوم ہویا نبی پاک دے ہوندیاں خدائی بنی ہے تے خدائی تو خدا دی شاناں دا پتہ لگدا ہے تو پتہ لگیا حضور تو ہی خدا دا پتہ لگدا ہے. سبحان اللہ اس واسطے ارشاد ربانی یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اللہ سونے نے صورت طیبہ ایسی سواری ہے حضور دے نال دی صورت طیبہ کسے دی رب نے نہیں بنائی انج دی شکل نہیں سواری. اللہ سونا تائیوں پیا دعوت دیندا ہے او جے پیار کرنا جے محبت کرنی جے دل دینا جے اسے نو دیو جے دے نال میں پیار کردا جے ادھر ویکھ جناب توجہ فرما رب سونے نے اپنے پاک پیاریا سنواریا ہے، ایسا پیارا چہرہ مبارک سنواریا ہے جس دے چہرے دا بار بار خود رب سونا قرآن دے اندر ذکر اس انداز وچ کیا کردا ہے، قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء، قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء، جدو کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبان کے تے 16 مہینے حضور نے نماز بیت المقدس وال چہرہ کر کے ادا فرمائیے، 16 مہینے نبی پاک سرکار دا ارادہ ہو گیا ہے، حضور دی مرضی مبارک ہو گئی، آپ دے خیال مبارک ہو گیا، کعبۃ اللہ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ دا قبلہ ہے، اسے انہاں دا بنایا، لہذا انہاں والی منہ کر کے مینو نماز پڑھنی چاہی دیئے، جدو سرکار نماز پڑھان دیا مسلح مبارک دے کھلون دیا، اے مرضی مبارک خیال مبارک دل دے اندر کیتا ہے، کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک بار بار آسمانہ وال اٹھ دا سی کہ اتو وحی اونی خدا دی، ویسنے کی وحی رب دا کلام کی اتر دا ہے، رب سونے دا کلام کی اتر دا ہے، جدو چہرہ پاک نبی پاک بار بار اٹھاؤں دے نے پہ اللہ سونا قربان جاواں جڑا جہد تو پاک جے اُتے تھلے ہون تو پاک نبی پاک دا چہرہ مبارک آسمان وال اٹھدا ہے پیا تے اللہ سونا قرآن پیا اتاردا ہے آندا ہے پیا قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضا، فرمایا ہے میرے حبیبا قد نرا تقلب وجہ کا، اے سونیا اساں وینیاں پے یا اللہ کیڑی شے نو پیا ویکھنا ہے جواب ملدا تقلب وجہ کا، اے سونیا اساں تیرے چہرے دے بار بار آسمانا ول اٹھنے نو پے ویکھنے آ، تے یا اللہ کلا تو، فرمایا نہیں نرا اساں پے وینیا، میں اپنے فرشتیاں نو آکھیا آسماناں تے عرشاں والیاں نو لاؤ اج محبوب دا رخ انور اٹھیا جے رج رج کے زیارت کر لو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ حیدری، علی صاحب اللہ فضل احمد چشتی صاحب، زندہ باد حاضر اسلام، زندہ باد مجدیت وہابی دیوبندیہ، توجہ فرما اللہ دیا بندے ادھر ویکھ جناب ذرا نعرے بازی تو ہٹ کے ذرا تقریر تے گلاں دے غور کرنا، قد نرا تقلب وجہ کا، رب پیا فرماؤں دے میرا محبوب رخ مبارک ایتھے رکھی اساں سارے پے وینے تیرے چہرے والے، قد نرا میں قرآن پیا پڑھنا کوئی بار دی کسے کمزور کتاب دا حوالہ نہیں پیا دیندا، دوجا پارا اٹھا کے ویکھ اللہ فرماؤں دے قد نرا، مزا نہیں آیا گونج پہ جائے سبحان اللہ، قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء، اساں وینے آ پے محبوبا تیرے بار بار چہرہ مبارک دے اٹھنے نو، فلانو ولینک قبلۃ ترضا، اساں ضرور اسے قبلے وال تیرا رخ کر دیاں گے، محبوب سونیا جس قبلے نو تو رضا کرنا ہے، جس قبلے نو تو پسند کرنا ہے جدے وال تیری رضا ہوے گی اساں ادھر ہی کر دیاں گے، فاول وجہ کا شطر المسجد الحرام، سوال اٹھدا ہے فلان ولینک قبلۃ ترضا، اللہ سونے نے پہلا فرمایا محبوبا اساں تیرا چہرہ ویکھ تیرے چہرے دے بار بار اٹھنے وال وینے آ پے اساں ضرور تینوں اوہی قبلے وال پھیر دیاں گے جنوں تو پسند کرنا ہے، تے حکم اگے اتاریا سو، گل دے توجہ ہوے، حکم اگے اتاریا سو، آکھیا حکم جڑا اتریا ہے، حکم اتریا چہرہ مبارک دے پھیرن دا، وہ آخر پیا اتاردا ہے، آکھیا بعد سو محبوبا اسے قبلے وال رخ کر رہے مسجد حرام وال رخ کر لے، حکم بعد چتارے پہلا گٹھ جنی لمی رب نے گل کیتی ہے، آندا ہے پیا قد نرا تقلب وجہ کا، خدا دی قسم جے اہل محبت کوئی جناب صوفی بیٹھا ہوئے دے پھڑک جاوے اس خدا دی گل دے اوتے رب سونے دے قربان جاواں جڑا محبوب سرکار دے محل رخ دا تذکرہ اینا لمحہ کرن لگ پیا ہے حالانکہ مسلے اتار سکدا سی مولا فاول لوا جہا کا اے محبوبہ چہرہ مبارک اپنا پھیر کے تے مسجد حرام وال کر لے پگر نہیں پہلا حضور دے چہرے دی داستان لمی کر دتی سو ہن ایتھے ذرا موازنہ کرن لگا تے غور نال سننا موازنہ پیا کرنا ایک پاسے موسیٰ کلیم ایک پاسے رب دا حبیب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رب سونے دے نال کوہ طور دے ہم کلام ہو گئے اللہ پوچھدا ہے پیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ اے موسیٰ دس تہاڈے سجے ہاتھ وچ کی ہے اللہ نے سوال فرمایا جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جواب دین دے لے کی جواب دین دے لے اے یا عصا یا اے میرا ڈنڈا ہے اتوکل علیہا این دے تے ٹیک لینا ہوں کھلونا وین دے سہارے تے کھلو جانا ٹیک لینا این دے نال وَحُشُّ بِهَا بکریاں دے واسطے پتے جھاڑنا وا بزرگاں نے دین لکھ دے نے اللہ نے سوال اینی کیتا سی ہاتھ وچ کیے تے جواب اینی کافی سی اے یا عصا یا اے میرا ڈنڈا ہے گل سمجھ نہیں آئی لیکن اگلی لمبی داستان کیوں کیتی جناب کلیم نے اینے تے میں سہارا لینا وا نال بکریاں واسطے پتے جھاڑنا وا علماء حق نے لکھیا اس واسطے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ربوں ہی موقع ملیا سونے نال گل کرن دا چلو کسی طریقے لمی کاری لئیے رب سونے نال جو گل کرن دا موقع ملیا کھڑا ہے تی ان لیت کیا رب نے تی چلو جی ان لب ان پتا رب نوی تی ایسے بھی رب سونا عرشان بھی آجان دا تی مر پہ پجدہ بھی تیرے آتھج کیئے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا موقع بنیا ہے اج کیوں نہ ہوئے دو چار گلاں ایسے بہانے کر ہی لئیے اے موسیٰ کلیم نے جڑے جان جان کے داستان اپنی ودھاندے نے پئے بھی رب نال گلاں تے اے حبیب اے جڑے واسطے رب جان کے داستان ودھاندا ہے کسے طریقے حبیب نال گل تے لمبی کر لئیے نا قربان جاوا اللہ سونا ایتھے آپ ہی داستان پہ لمبی کردا ہے فرماؤندا قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها اساں ویندے ہاں پہ محبوبہ تیرے بار بار چہرہ مبارک دے پھرن نو جڑا آسمان وال بار بار اٹھا اٹھا کے پیا ویکھنا ہے اساں ویندے ہاں محبوبا فلانو ولی اللہ کا پہلا حکم نہیں اتاریا پہلا وعدہ کیتا ہے اساں ضرور ضرور تینو اسے قبلے وال پھیر دیاں گے جنوں پسند پیا کرنا ہے تے نال ہی پھر آخر دندر حکم اتار دیتا فولے چلو محبوبا گلاں ہن ہو ہی گئیاں نے جڑیاں اساں تیرے نال کرنیاں سن پھر ہی لائے سن ہن محبوبا پھر ہی لائے اپنا رخ او رخ انور پھر لے اسی واسطے اعلی حضرت بریلوی فرماوندے نے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے بلکہ یا کچھ چڑھ چلنا چلو چلائے او کری روشنائی ذکر کریں دے تارے سامنے بیٹھے نے غالبا زو او وجہ ہی اللہ زو اس شم سے حضور دے چہرے دیاں چمکاں تے روشنائیاں ہمیشہ سورج نالوں وڈی رہی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ اللہ اکبر تے فرمایا جدوں سرکار چن دے سامنے ہونے چن تو روشنی حضور دے چہرے انور دی بہتی ہونی قربان جائی اللہ دے بندیا تائیں اس چہرے مبارک نال حضور دے عاشقاں نے پیار کیتا حضرت بلال نے پیار کیتا حضرت صدیق اکبر نے پیار کیتا جدوں کملی والے سرکار نے پوچھا اے صدیق دس دنیا تو کیڑی شے پسند کرنا اے عرض کردے نے صدیق اکبر سونیا نظر ویلا وجہ رسول اللہ ہائے ہائے عرض کیتی سونیا تیرے چہرے انور ول تکدا رہا کیونکہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام عاشق خدا دی قسم خالی بندیا انسانا نہیں جانوراں وی میرے سونے نبی نال پیار کیتا اما عائشہ فرماؤں دیا نے ساڑھے کار دے اندر ایک بکری سی نبی پاک سرکار جدو کار دے اندر بیٹھنا اس بکری نے آرام تے سکون نال بیٹھ کے حضور نال ویکھ دے رہنا جدو کملی والے ہاں جی کیوں اس واسطے کہ اس چہرے لال نظر نہیں پی رہی جڑے چہرے نال بکری پیار کر دی جانور تک پیار کر دے غور غور نال سننا تے جانور پچھان دے نے کیسا حضور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک انصاری صحابی حضور دا ایک انصاری سرکار او دے باغ دے نال دی گزرے باغ سی جے چارے پاسے کند ولیٹی سی سرکار دروازے دے قریب ہوئے غلام نو پتہ لگا حضور آ گئے نے فوراً دروازہ کھولیا ویکھیا سامنے اونٹ مست ہویا کھڑا ہے بندیاں نو وڈن نو کھان نو پیا پیندا ہے جدو سرکار سامنے ہوئے اونٹ دی اکھاں وچوں بے وس اتھرو آ گئے نے حضور سرکار دے قدماں وچ آن کے سر رکھ دتا سجدہ کر کے نبی پاک سرکار نال کچھ گلاں کیتیاں جڑیاں کسے نو سمجھ نہیں آئیاں سرکار نے فرمایا اے انصاری اے تیری شکایت پیا کردا نے آندا سونیا محبوبا انہاں ساری زندگی میرے تے باہر لبیا ہے ہن اخیر عمر نو پہنچیا میں بڈھا ہو گیا وا ہن مینوں اینا جناب چھرا پھیرن دی سوچ لئیے مینوں ذبح کرن دی سوچی کھلے نے کملی والے ساری زندگی انہاں نال وفا کیتا ہے ہن میرے نال کی پے کردے نے حضور نے فرمایا میرے صحابی نو ذبح نہ کری این دی خدمت کرے میری بارگاہ وچ فریاد لے کے آیا اے ان بولیا بلا جان دائے ان بولیا بلا جان مدے نر کہہ دے ان بولیا ان بولیا بلا جان دائے پتھرا تھی کلمے پڑھا جان دائے گنگیا تھی گلا اے گنگیا تھی گلا کرا جان دائے آم ایل پیا کرنا اے صورت طیبہ سی تے جے کوئی پیار کرن والا ہوئے حضور دی صورت تو علاوہ سیرت دے نال تے اللہ نے سیرت دی بے مثال بنائی ہے سیرت بنا کے خل پیاندا انک لعلی خلق عظیم اے میرے سونے محبوبا تینو خلق عظیم تے غلبہ ہے ہن سیرت دا واقعی باریک بین لوگ جڑے ہوندے نے او شکل دی بجائے عمل ویکھدے نے سیرت ویندے نے سیرت دی ایک گل کر کے تے اگے چلنا ہندوستان دا ایک کالا غلام ہے عرب دے ایک امیر بندے مالدار جاگیردار دا خادم تے نوکر مالی سی باغ دا او ذمہ دار اپنے باغ وال گیا سیر کرن واسطے اپنے غلام نو آکھیا ایک انار دا دانا توڑ کے لایا انار دا دانا توڑ کے لے گیا مالک نے پھن کے انار نو چکھیا کھٹا سی کہن لگا کیسا بے وقوف ہے تینو انے سال ہو گئے میرے باغ دے اندر رہندیا پر تینو حالے تھی کرے نہیں پتا لگا کیڑا بوٹا کھٹا دے کیڑا میٹھا ہے مالک کہن لگا اے میرے سر دے آسائیاں مینو اس باغ دا رکھوالا رکھیا سی چکھن لئی نہیں سی رکھیا مینو قسم وحدہ اولا شریک دی جنہ عرصہ ہو گیا میں کدی کسے بوٹے نو ہاتھ لا نہیں ویکھیا میں چکھیا نہیں ورنہ خیانت ہو جائے گی مالک نے جدو اے گل پیکھی مالک نے جدو اے گل سنی دل دے چوٹ لگی کیونکہ وہ لوگ دیندار سن وہ رشتے وی دین دی وجہ نال کردے سن وہ ہمیشہ دین وال سیرت تے کردار وال ویکھدے سن عمل نو ترجیح دین والے سن وہ جناب دنیا داری تے ظاہری چمک دمک نہیں سن ویندے فورن جناب دل تے چوٹ وجی کے دخ دیانت دار بندہ ہے ایڈا دیانت دار بندہ ہے نار سا ہو گیا جنوں حالے تیکر پتہ ہی نہیں لگا کہ کیڑا بوٹا میٹھا دے کیڑا کھٹا ہے اس جگیردار تے زمیندار دی باغ دے مالک دی ایک حسین لڑکی ہے شہزادی لڑکی ہے جدے ویاہ دے واسطے او جناب بڑی تگ دو پیا کردا ہے لبدا پھردا ہے کسے پاسےو او دے واسطے جناب کوئی ساتھ لب جاوے ہاں جی لبدیا کسے پاسے نظر نہیں ٹکی جدوں اسے غلام دی سیرت ویکھی عادت ویکھی فورن چپ کر کے گھر آ گیا اپنی گھر دی نو کہن لگا بھلا وی میں اپنی بچی دا ساتھ لبایا تیرا کی خیال ہے وہ بچی وہ گھر دی میڈم صاحبہ نہیں سی بیگم صاحبہ نہیں سی وہ ترقی یافتہ نہیں سی سدھی سادی مسلمان بی بی سی وہ سمجھتی سی مسلمان عورت دے اتنے مرد دا حق کی ہے میرے پاک نبی نے فرمایا جسم دے اتنے سارے جسم دے اتنے پھوڑے نکلے عمر عورت مرد دے اس جسم نو زبان نال جے صاف کرے فرمایا اپنے مرد دا حق تاں وی نہیں ادا کر سکدی یہو جی گلیں سنن پڑھن والی بیبی سی انہیں آخیا سر دیا سائیاں جو تیرا خیال ہوئے میرا وہی خیال ہے لے میرے کو کی پوچھنا ہے سر تو مالک ہے اپنی بچی کا بھی میرا بھی مالک ہے میں آخیا اچھا بچی نو کہن لگا اپنی بچی نو کہن لگا بیٹی جی میں تیرا رشتہ لب کے آیا ہوں دس تیرا کی خیال ہے بچی ترقی والی نہیں سی بچی آخیا ابو جی جتھے تساں راضی تہاڈی بیٹی اوتھے راضی ایک بار فرنٹ تھوڑا کرنا جتھے تساں راضی میں اوتھے راضی ہن گل غور نال سننا سیرت دے کردار دے نظر رکھن والا اسے مالی نوں لیاندا اپنی بچی دا نکاح پڑھ دتا انہاں دوواں دے وچوں جڑا پتر پہلا پیدا ہویا ہے او دا نام حضرت امام عبداللہ بن مبارک ہے جڑا امام ابو حنیفہ دا شاگرد تے امام بخاری دا استاد ہے تائی سلطان بہو ایتھے گل کیتی ہے کر دیا سلطان فرماؤں دے لے دل کا لے لالو اے منہ کا جانے محکالا او دلی اچھا ہوئے اتے تا دل یاری پشانے دعا کرو سانو اللہ مار ہی دے چنگا جڑا جیوندیا مر جاندہ ہے وہی تر جاندہ ہے توجہ نال سن ہن سیرت دی گل سن کملی والے دے سن کے جاواں ایویں تے زمانہ نہیں لٹیا ایویں جگ نو حضور نے نہیں لٹیا خواجہ فرید آخدا کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدا گھر گھر بلدی اگی تے سمجھا ہک میں لٹی اتھ لٹی آئی سارا جگ سرکار ایک جنگ دے گئے دوپہر لگی سی درخت دے تھلے حضور سوں گئے آرام فرما گئے ایک عرابی آیا بدوی آیا دشمن تلوار ہے تیری پھڑی ہے نبی پاک سرکار دے ایک پیر ادھر رکھیا ایک پیر ادھر رکھیا تلوار حضور دے پیٹ مبارک دے نوکان کے رکھ دیتی حضور سرکار نے وہ نظر مبارک کھولی جڑی ماز آگ دا سرما پاندی سی ماز آگ بسر و ما سرکار نے وہ نظر مبارک کھولی ادھر ویکھو یا اللہ نکلیا منہ مبارک چوں اون دی تلوار کمبن ڈے پئی لرزہ برندام ہو گیا تلوار ہتھوں ڈگ پئی سرکار نے پھڑی ہن اونوں تھلے اللہ نے اونوں تھلے چا پایا تے حضور تلوار لے کے اوتے کھلو گئے ہن اگلی گل سمجھی ذرا ہائے ہائے ہائے سرکار فرماندے نے دس ہن تینوں کون بچاوے گا اگوں پتہ بدوی بدو کی جواب دیندا ہے آندا محمد مینو تیرے اخلاق ہی دس دینے تو مینو کونی مارنا مینو تو اپنے آپ ہی بچا لینے آئے آئے آئے سرکار ایک پاسے ہو گئے اوتھے ہی آندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک ہور یہودی ہے تورات وچ نبی پاک دیاں صفتاں پڑھی پھردا ہے حوصلے والے ہون گے صبر سب تو زیادہ ہوے گا حوصلہ سب تو زیادہ ہوے گا بد مزاج نہیں ہون گے خوش خلق ہون گے ہنس مکھ ہون گے جڑا ویکھے گا نال بوے گا اٹھن نو جی نہیں کرے گا دل کرے گا ایتھے بیٹھا رہواں جے گھر جاوے گا تے جی لگے گا اس واسطے حضور دے یار کملی والے حضور دا صحابی ایک حضور دا صحابی اپنے گھر اٹھ کے گیا ہے فورن دوڑ کے آیا حضور دی بارگاہ وچ پھران کے قدماں وچ بیٹھ گیا عرض کرون لگ پیا ہے اتھو بگان لگ پیا حضور پوچھدے نے میرے یار روندا کیوں ہے عرض کردا ہے او سونیا محبوبہ میں تواڈے کول بیٹھا سا ایتھے اٹھ کے اپنے گھر جدوں گیا ہوں اپنے گھر جا کے بچیاں وچ بیٹھا وا سونیا مینوں بچیاں نال دل نہیں لگاؤ میرا دل نال نہیں دل لگاؤ میرا کنا گھر دیاں کنداں مینوں کھان ڈگ پیاں نے سونیا جنا چر واپس تیرا مکھ نہیں ویکھیا مینوں چین نہیں آیا سونیا مینوں فکر پی گئی ہے تساں جنت دے اندر اچے محلاں وچ ہوو گے اساں غریب تھلے پے ہوواں گے سونیا جے ایتھے جدائی نہیں سہندے جنت تے تیری جدائی کیویں برداشت کراں گے جنت دے اندر تیتھو دور کیویں رہواں گے حضور نے فرمایا میرے صاحب گھبرا لئی بندہ ہون دے نال ہی جنت دے جوے گا جے دے نال پیار کردا ہے جے سادے نال تیرا پیار ہوے گا جتھے بیٹھا ہوے گا محمد نو اپنے نال ہی ویکھے گا قربان جاواں سرکار نو حضور نے فرمایا میں نو اپنے نال ہی ویکھے گا غور فرما قربان جاواں ہن یہودی نے صفتاں ساریاں تورات دے اندر پڑیاں نے سوچدا ہے پیا اینو ازمانا ہے تے ہن کیویں ازماواں آن کے کردا حضور نو دیتا تریف تے ہو گئی بھی فلانی تریف نو واپس دینا ہے تین چار دن حالے رہندے سن تے آن کے سرکار نال جھگڑا شروع کر دیتا تے چادر لئی چادر لے کے تے حضور دے گلے چ پا دتی گلے چ پا کے تے وٹ چاڑنا شروع کر دتا آندا ہے محمد تہاڈا تے خاندان تسی سارے ہے ایویں جی کمال ہو گئی ہے میرا کردا نہیں بولنا سر کس طرح دے تسی لوگ جے تے سرکار ویکھ کے نہ تے مسکرائی جا رہے ہائے ہائے اللہ اکبر جس کی تصدیق سے روتے ہوئے ہنس پڑے جس کی تصدیق سے جس کی تصدیق سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام قربان جاواں میں رپیا کرنا کملی والے سرکار دا یہ حال یہودی نے کیتا حضرت عمر پہ ویکھدے سن تلوار لے کے نس کے آ گئے یہودی دی تاؤن دے قریب تلوار رکھ دیتی حضور فرماندے نے عمر ٹھہر جاؤ نہ کر یار اپنا حق سی نا مصطفیٰ دا تے جویں مرضی معاف کر لیں خدا دا حق نہیں سن معاف کر دے اپنے تے کر دیں دے سن پھر شان وی تے ہوئی ہے ساڈے لئی تے سنتی ہے یہ اپنے غصے سارے مٹا دئیے تے جے دین والی گل آوے تے پھر نیرا لوہا بن جائیے قربان جاواں جدوں کملی سرکار نے فرمایا تلوار ہٹا لے انج نہ کر اینو کہو یار سونے طریقے نال مانگ تے مینوں کہو کملی والیا سونے طریقے نال واپس ہی کر دیو انہیں کپڑا چھڈیا وہ بھی تو بہانہ لائی پھر دا نا کپڑا چھڈیا قدم ہی ڈگ پیا آکھن لگا بس من گیا سچا رسول اللہ میں تیری صفتاں پڑھی پھردا سا سونیا بھئی انج دیاں صفتاں والا ہوے دا تے اج میں ازما لیا باقی تیرا صبر حوصلہ ویکھیا بھئی ہلے میرے چار دن رہندے سن تاریخ چوں میں پہلے ہی آن کے تیرے کول سختی نال منگن دا پیا مگر سونیا میرے نال تو سختی نہیں ورتی قربان جاواں اللہ دے بندے آ جے جوندیاں مرے سرائکی تھوڑی جی سنا دیو جیڑا مل مدنی دا درویں دے و جیڑا مل مدنی دا درویں دے او عرش دے نال ٹکر ویں دے جیڑا مل مدنی دا درویں دے جیڑا مل مدنی دا درویں دے او عرش دے رکھ دا مومن ایمان بے شک تے اُدھے تے عمل کرے تے اندے تو دور رہندا شیطان ہے اندے وچ ماسا وی شک کرے تے سمجھ لے پکا بے ایمان ہے سمجھ لے یزید تے مروان ہے قد جا گم برہان من ربکم کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا ثبوت تے دلیل تے برہان بن کے آئے نے کی بن گئے نے دلیل خدا دی جڑی کسے پاسوں کوئی کمی رب نے چھڈی نہیں ایمان نال دس چھڈی کسے پاسوں کمی رب سونے نے کوئی کمی نہیں رکھی اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر حلیہ پاک دیاں گلاں کرو تے تا راتاں مک جان جے سرکار دیاں سیرت دیاں گلاں کرو تا مہینے بیت جان سال ختم ہو جان سونے محبوب سرکار دیاں مٹھیاں گلاں اے ختم ہون والیاں نہیں خدا وحدہ لا شریک دی قسم اے حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اے آپ کڈا وڈا احسان فرمایا ہے میں اج ہی پڑھ رہا سا حضور نے فرمایا مسجداں جڑیاں نا فرمایا اے فرشتیاں نو آسمان تو انج دسدیاں نے جویں اساں آسمان وال ویکھیے تے تارے دسدے نے آسمان وال اسی ویندے ہاں نا تے تارے چمکدے نے حضور نے فرمایا جدوں اتوں فرشتے ہیٹھاں ویندے نے نا تے باقی دی دھرتی جڑی ہے او تے انہاں نو سیاہ نیرا دسدا ہے پر وچوں مسجداں تارے وانگو چمکدیاں ہوندیاں نے یہ ہو جائے ستارے اللہ نے سانو حضور دے صدقے ہی عطا کیتے نے یہ حضور دے صدقے سانو ملے جے خدا دی قسم کر کے پیانا اور حضور فرماندے نے سرکار فرماندے نے فرمایا میرے صحابہ اللہ سونا جدو ارادہ فرماندا نا اپنی مخلوق تے عذاب دین دا ارادہ فرماندا ہے فرمایا اس لے پھر اللہ ویکھدا ہے انہاں بندیاں نو جڑے مسجداں وچ رو رو کے رب نو یاد کر رہے ہوندے نے پھر ویکھدا ہے انہاں نو جڑے سحری ویلے اٹھ کے اللہ نو معافی منگدے نے ویکھدا ہے انہاں لوکاں نو جڑے لوگ رب سونے دی رضا دی خاطر ایک دوجے نال پیار کردے نے فرمایا اللہ ویکھدا ہے میری رضا دی خاطر پیار کرن والے ایک دوجے نال میری رضا دا مطلب ہے بھی ایک دوجے نال محبت دنیا واسطے نہیں دین واسطے ہوے جے اکٹھے ہونا ہے تے دین دیاں چار گلاں سننیاں نے میرے حضرت صاحب کول بزرگاں کول ایک بندہ اگلے دن آیا انہیں آکھے جی صحت دا کی حال ہے آپ نے فرمایا صحت دا نہ پوچھ جے دین قائم رہیا تے صحت آپے ہی بحال ہے